Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 października. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła 8. Serwis, Małgorzata Maliborska i Radosław Mróz. Z Majdanu do parlamentu. Ci politycy, którzy tam na tym Majdanie byli obecni, znaleźli się teraz w nowym parlamencie. Obóz prozachodni wygrywa wybory na Ukrainie. Mgła paraliżuje pracę lotnisk. Najgorzej jest w Krakowie. Problemy są też w Rzeszowie i Katowicach. Zamieszki w kolonii, rannych jest kilkudziesięciu policjantów. W tym serwisie wybory na Ukrainie okiem ekspertów. Zwycięstwo świętują blok prezydenta Petra Poroszenki i front ludowy premiera Arsenija Jaceniuka. To według komentatorów zwycięstwo obozu prozachodniego. Jest też to zwieńczenie rewolucji na Majdanie. Przemysław Pawełek. We wstępnych wynikach wyborów widać zwycięstwo Euromajdanu, uważa Piotr Kościński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Ci politycy, którzy tam na tym Majdanie byli obecni, znaleźli się teraz w nowym parlamencie. Co więcej, te siły, które zdecydowanie opowiadały się za europejskim kierunkiem, no są w zdecydowanej większości. To pewnie te siły wspólnie utworzą nowy rząd, będący przedłużeniem rządu Majdanu, uważa Kościński. Andrzej Jonas, redaktor naczelny The Warsaw Voice, uważa, że wątpliwe, by Ukraina miała teraz zawrócić z drogi prezachodniej. Nie mamy jeszcze całkowitej pewności, jak dalece Ukraińcy są zdolni poddać się modernizacji, natomiast tendencje Ukraińcy ujawnili. W związku z tym ja bym odczytywał wynik tych przyspieszonych wyborów parlamentarnych pozytywnie. Ostateczne wyniki ukraińskich wyborów poznamy we czwartek. Przemysław Pawełek, Polskie Radio. Mgła na lotniskach i są utrudnienia. Najgorzej jest w Krakowie. Z powodu trudnych warunków atmosferycznych i słabej widoczności odwołano loty z tamtejszego lotniska do Warszawy, Frankfurtu, Monachium i Berlina. Część rejsów przekierowano na inne lotniska. W Katowicach lotnisko przejmowało inne loty do momentu, kiedy i tam pojawiła się mgła. W związku z tym jeden rejs z Lufthansa wieczorny z Frankfurtu został odwołany. W związku z tym odwołany został także rejs z Katowic do Frankfurtu. Ponadto dwa nasze rejsy z Glasgow i z Londynu Luton zostały przekierowane na lotnisko we Wrocławiu. Warunki atmosferyczne w Pyrzowicach mają się poprawić około godziny 10. Informował Piotr Adamczyk z portu lotniczego Katowice-Pyrzowice. Mgła jest także w Warszawie, ale na lotnisku Chopina większych utrudnień nie ma, zapewnia rzecznik portu Przemysław Przybylski. Warunki nie są na tyle złe, żeby utrudniać pracę lotniska Chopina. U nas samoloty startują i lądują w miarę normalnie, ale warunki w innych portach utrudniają pracę liniom lotniczym i z tego powodu na przykład przyloty do Warszawy, z Rzeszowa i Krakowa są odwołane, a przylot z Wrocławia jest opóźniony o około 30 minut. Synoptycy zapewniają, że po ustąpieniu porannych mgieł w wielu miejscach kraju będzie słonecznie. Pomóc może każdy, rusza zbiórka darów dla poszkodowanych w czwartkowym wybuchu gazu w kamienicy przy ulicy Chopina w Katowicach. Specjalny punkt zostanie otwarty w Silesia City Center w Katowicach. Przynosić można wszystko, co przyda się rodzinom, które straciły dach nad głową, mówi rzecznik Centrum Handlowego Tomasz Pietrzak. Otwieramy wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej taki specjalny punkt, do którego można przynieść wszystko, co w tej chwili jest najbardziej potrzebne osobom, które są poszkodowane w katastrofie. Czyli może to być na przykład żywność o długim terminie przydatności, ubrania dla dzieci, młodzieży, dla osób dorosłych na zimę. Mogą to być także sprzęty gospodarstwa domowego, niewielkie sprzęty, talerze, sztućce, szklanki. Wszystko, co jest potrzebne w tej chwili na wyposażenie mieszkania. Przypomnijmy, w czwartkowej eksplozji w kamienicy zginęła 3-osobowa rodzina. Budynek jest kompletnie zniszczony. Ponad 40 rannych policjantów, kilka zniszczonych radiowozów to efekt zamieszek w kolonii na zachodzie Niemiec. Z funkcjonariuszami starli się pseudokibice, którzy zorganizowali demonstrację przeciwko radykalnym islamistom. W demonstracji wzięło udział około 4000 stadionowych chuliganów, wielu kojarzonych ze środowiskiem skrajnej prawicy. Niektórzy wznosili okrzyki "cudzoziemcy won". Demonstracja wymknęła się spod kontroli. Doszło do brutalnych starć z policją. Funkcjonariusze musieli użyć gazu i armatek wodnych. Do demonstracji wezwała grupa o nazwie Chuligani przeciwko salafitom. Salafici to radykalni islamiści, których liczba w Niemczech gwałtownie rośnie. Są oni oskarżani o wspieranie dżihadystów z państwa islamskiego. Wielu niemieckich salafitów wyjeżdża do Syrii i Iraku, aby wesprzeć ich w walce. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Z Sport, Adam Malecki. Legia Warszawa jest liderem piłkarskiej ekstraklasy po 13 kolejkach. Wczoraj mistrz Polski pokonał na wyjeździe 2-1 Zawiszę Bydgoszcz. Lech Poznań za to wygrał 1-0 z Górnikiem Łęczna. Dzisiaj na zakończenie kolejki Ruch Chorzów zagra z Koroną Kielce, początek o 18. W ligach zagranicznych w Premier League Manchester United zremisował 1-1 z Chelsea Londyn. Czerwone Diabły wyrównały w 4 minucie doliczonego czasu. Trafił Van Persie. Wcześniej dla Chelsea strzelił Didier Drogba. W Niemczech bezbramkowy remis w meczu na szczycie lidera Bayernu Monachium z wiceliderem Borussią Mönchengladbach. Całe spotkanie rozegrał Robert Lewandowski. Podobnie jak w Hiszpanii Grzegorz Krychowiak. Sevilla pokonała 2-1 Villarreal. Cały mecz na koncie, drugi z rzędu w podstawowym składzie Deportivo La Coruña ma Cezary Wilk. Mecz ze Spaniolem zakończył się remisem 0-0. Jeszcze jedna informacja piłkarska. Gennaro Gattuso nie jest już trenerem Heraklionu. Piłkarski mistrz świata z 2006 roku opuszcza Kretę z załamaniem nerwowym po zaledwie 7 meczach. Dałem tej drużynie całą moją pasję i siłę, ale nie mogę być jedyną osobą, która rozwiązuje wszystkie codzienne problemy klubu. No, Mr. Here, c'è la mia famiglia, it's my family live here. The club have problem, I know. My 1 year here is 10 years in another club. Because I work 12 hours a day. No, 12 godzin dziennie pracować. Tak brzmiał Gattuso miesiąc temu, to jak musiała wyglądać wczorajsza konferencja. Chyba się trochę zdenerwował. Zdenerwował się. Temperament taki sycylijski. W lidze hokeja na lodzie broniący tytułu mistrzowskiego Ciarko Sanok wygrał z GKS-em Jastrzębie 4-1. Krakowia pokonała w Nowym Targu Podhale 4-3. Liderem jest GKS Tychy, który rozgromił 7-0 Orlik Opole. Austriak Marcel Hirscher za to wygrał slalom gigant inaugurujący sezon Alpejskiego Pucharu Świata. W sobotę ex-aequo jego rodaczka Anna Hfeninger i Amerykanka Schifrin wygrały zjazd. Serena Williams wygrała za to turniej tenisowy WTA Final w Singapurze. W meczu finałowym wygrała do 3-0 z Rumunką Simoną Halep. Sebastian Ogier w rajdzie Hiszpanii o 11 sekund wyprzedził swojego kolegę z zespołu Volkswagena Jari Matti Latvale i został po raz drugi z rzędu rajdowym mistrzem świata. Dobrej pogody życzy sponsor. Firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Ranek bardzo mglisty, bardzo. A w ciągu dnia już będzie słonecznie. Jedynie na północy kraju zachmurzy się i możliwa tam mrzawka. Wiatr południowy, słaby, nad morzem umiarkowane ciśnienie waha się. Temperatura od 7 stopni w Suwałkach, 8 w Krakowie i Augustowie, 9 w Olsztynie, Przemyślu i Zamościu, 10 w Warszawie, Łodzi, Katowicach i Toruniu, 11 stopni w Trójmieście i Kołobrzegu, 12 w Poznaniu i Zielonej Górze, 13 w Szczecinie i Szklarskiej Porębie, a najcieplej we Wrocławiu, 14. Dobrej pogody życzy sponsor. Firma Euromaster. Sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, jak najtaniej wyposażyć swoją elektronikę w super akcesoria? Przyjdź do sklepu Saturn do 29 października. Robiąc zakupy możesz mieć akcesoria za pół ceny. Sprawdź szczegóły w sklepach lub na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Pełen emocji. Wszystko wiedząc. Pogodny. Zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super! Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Zobacz, wczoraj jeszcze dziećmi byliśmy, wieczne lato, a teraz w kościach łamie jesień. No a zaraz mróz zetnie. Opony kupić trzeba. Ogromny wybór opon na Allegro. Wybierasz i masz. Ot i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej. A zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład 49-calowy telewizor Ultra HD marki Sony z wyświetlaczem Triluminos oraz odświeżaniem XR200 za jedyne 5499 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Follow me down to the water. Through the trip wires in your head. Through the seven layers of your holy bed. Where there is no. Tripwires in your head through the seven layers. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład smartfon LG G2 Mini z ekranem 4,7 cala i czterordzeniowym procesorem za jedyne 739 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu Paweł Kowal, szef Rady Krajowej Polski Razem, były wiceminister spraw zagranicznych, były poseł do Parlamentu Europejskiego, obecny przyjaciel Petra Poroszenki, tak? A przede wszystkim adiunkt w Polskiej Akademii Nauk, Instytucie Studiów Politycznych. No ale jak to jest? Jest pan przyjacielem Petra Poroszenki? Nie, no zawsze wtedy trzeba zapytać drugiego. Ja nie mogę drugiego jest zapytać. Drugi zajęty jest tworzeniem koalicji. Szczególnie kiedy jest prezydentem. Panie pośle, no będę pan, to jest tytuł, który jeszcze nie wygasł, uznajmy, dobrze? Może panie doktorze, w takim razie zostajemy. Tak. No to jak... Gdzie tak naukowo, jak lekarza. Albo jak lekarza. Dobrze, ale pan doktor jest politykiem. Pani sobie wybierze, dobrze. W obu skórach się czuję dobrze. Panie doktorze, Petro Poroszenko jest na drugim miejscu, jeśli się potwierdzą cząstkowe wyniki z 29% głosów, podliczeniem 29% głosów, no ale niemal łeb w łeb idzie z Arsenijem Jaceniukiem. Jak pan skomentuje te wyniki? To różnice pewnie będą małe i nie jest to najistotniejsze. Najciekawsze, myślę, dla zachodniego, dla polskiego odbiorcy jest wynik Arsenija Jaceniuka. Dosłownie 4-5 tygodni temu, kiedy byłem w Kijowie, to jego przyjaciele mówili mi, że może w ogóle nie wejść do parlamentu. A teraz się okazuje, że wchodzi i że wyrasta na głównego rywala Petra Poroszenki. Łukaszenki, czyli to już nie jest tak, jak wszyscy przewidywali, że będzie Poroszenko i nikt za nim. Poroszenko jakby swoje utrzymał, natomiast wynik Jaceniuka oznacza kilka kluczowych informacji także dla Zachodu. Ale jeszcze zatrzymajmy się przy Poroszence. To swoje to nie jest mało? No, tyle dawały sondaże. Ponad 20%, 24-25%. Tak zważywszy na jego, tak mi się wydaje, popularność, myślę, że do tego będzie jeszcze pewna zwyżka w mandatach w okręgach jednomandatowych, dlatego że na Ukrainie system polityczny jest taki, że połowę tylko wybiera się w wyborach proporcjonalnych. My tutaj w tych procentach dowiadujemy się o wyborze tych proporcjonalnych posłów, natomiast posłowie wybrani w większościowych okręgach jeszcze dojdą. Także myślę, że Poroszenko będzie pierwszym klubem, będzie największym klubem prawdopodobnie w parlamencie. Tym niemniej jednak ciekawy w tym wypadku jest wynik Jaceniuka, bo on pokazuje, no to jest coś takiego, jakby w połowie 90 roku u nas Leszek Balcerowicz założył partię i jeszcze dostał pierwszy wynik wyborczy. Nie taka prosta rzecz wcale, dlatego że to Jaceniuk jest tą twarzą reform. To z Jaceniukiem ludzie reform kojarzą... Reform trudnych i bolesnych. Na razie oszczędności, bo reform jeszcze jest mało, ale są już oszczędności. To z nim ludzie kojarzą wyższe rachunki za prąd, to z nim ludzie kojarzą ograniczenie wydatków socjalnych, a to już nastąpiło. Jaceniuk o sobie mówił, ja jestem kamikadze polityki, ja prawdopodobnie na tym wszystko stracę. Okazuje się, że nie traci, tylko zyskuje. Jaceniuk jest zwolennikiem ostrzejszego postępowania wobec Rosji. W Kijowie powszechnie miarą zmiany jest to, że kiedyś w Kijowie o Jaceniuku, mogę to już dzisiaj powiedzieć, złośliwi mówili królik, a teraz mówią jastrząb. Dlaczego królik ze względu na jego zęby? No jakoś tam sobie wymyślili, natomiast ważne, dlaczego teraz jastrząb. Jastrząb dlatego, że Jaceniuk publicznie krytykował linię Poroszenki związaną z zawieszeniem broni. Uważał, że to jest zbyt łagodne. Poroszenko natomiast realizował swój program, no bo uważał, że jeżeli powiedział w kampanii wyborczej, że skończy wojnę, no to dążył do tego, żeby ją skończyć. Także Jaceniuk wyrasta na głównego rywala Poroszenki albo głównego partnera. Zależy, czy się dogadają, czy jednak będzie między nimi skrzyło. Zakładam, że przynajmniej na krótką metę tak, oni nie mają innego wyjścia, bo to jest jedyny sposób wymuszenia na Zachodzie poważnego wsparcia reform i uruchomienia dużej pomocy finansowej, kredytów itd. Ale itd. to ciekawe, że oni się już teraz próbują dogadać. To jest takie niepolskie, prawda? Nie czeka się do statystycznych wyników, tylko tak szybko. Tak jakby nie miała czasu Ukraina. Jakby nie miała czasu Ukraina i jakby oni się bali, że coś między nich wejdzie i zakłóci to porozumienie. Także ja w tym wypadku bym dokładnie to samo radził. Jak najszybciej tworzyć koalicję, wciągnąć... A kto im może tutaj zagrozić? Jeszcze jest ta Samopomoc? Samopomoc jest też ciekawą partią, również nastawioną bardzo prozachodnio. Partią, której faktycznie, może jedną z niewielu, w której jest naprawdę mało tych wpływów oligarchicznych. Na jej czele stoi szef, na jej czele stoi mer Lwowa, Andrzej Sadowy. Kto im może zaszkodzić? Oni dzisiaj są w sytuacji, że mogą zaszkodzić sobie przede wszystkim sami, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną. Może im oczywiście także zaszkodzić Rosja, bo dla Putina ten wynik wyborów to jest zła informacja. To oznacza, że społeczeństwo ukraińskie jest bardziej zdeterminowane do zmiany, niż sobie ktokolwiek wcześniej wyobraża. A jakiego komentarza Kremla się pan spodziewa? Bez znaczenia, jaki będzie komentarz. Nie spodziewam się w każdym razie zmiany polityki. Polityka będzie dążyła do tego, żeby jeśli Jaceniukowi i Poroszence będzie się udawało, to będą próbowali destabilizować sytuację na Ukrainie. Ale te dwa ugrupowania nie wystarczą, żeby utworzyć rząd? Prawdopodobnie wystarczą, jeśli chodzi o tę większościową część. A gdyby nie, to mają w zapasie Sadowego. Myślę, że mają w zapasie także część posłów Julii Tymoszenko, którzy wejdą. Także o większość parlamentarną się nie obawiał. Oni zyskują bardzo mocną legitymizację do przeprowadzania reform. Kreml będzie czekał. Jeżeli się będzie udawało, będzie reakcja negatywna. Jeżeli się nie będzie udawało, Moskwa będzie czekała na radykalizację Kijowskiej ulicy i wtedy będzie próbowała jakoś ingerować. A to, że w parlamencie nie będzie, jeśli te wyniki się potwierdzą, te wyniki Exit Polls, prawego sektora, nie będzie komunistów, natomiast wejdą ludzie Janukowycza, ale nie w takiej liczbie, która by mogła czymkolwiek zagrozić. W bardzo małym gronie i będą mieli w pewnym sensie dobre, to będzie w pewnym sensie dobre dla Ukrainy, dlatego że oni będą niejako legitymizowali, dawali taką pieczątkę legalności wszystkim zmianom, a to jest bardzo ważne dzisiaj na Ukrainie, bo niektórzy je ciągle kwestionują, w co aż trudno uwierzyć, natomiast nie będą mieli żadnego wpływu na władzę. Pierwszy raz w historii Ukrainy nie będzie komunistów. No można powiedzieć, że scena ukraińska, polityczna scena ukraińska przechodzi totalne przemeblowanie. Jest takie słówko na Ukrainie, z którego czasami w Rosji, w ogóle na wschodzie jest takie słówko, z którego czasami się natrząsam. Taki lepszy rodzaj remontu się nazywa jewroremont. To ja myślę, że można by napisać dobry tekst publicystyczny o tym, że scena wszystko ukraińska naprawdę... Wszystko co lepsze, tam jest jewro? Tak, bardzo często. Jewrokafelki, też słyszałam o tym, że... Bardzo często rzeczy, które mają reputację lepszych są właśnie z tym przedrostkiem jewro, ale myślę, że teraz naprawdę, troszkę w innym sensie, ukraińska scena polityczna przechodzi taki prawdziwy jewroremont, to znaczy ta scena, która się wyłania z tych wyborów, w niczym nie będzie przypominała tej sprzed rewolucji. Zupełnie inaczej niż w 2004 roku, kiedy po rewolucji, wtedy właściwie zostało odtworzone to, co było. Widzę, że pan jest pełen optymizmu. Tak. Nie jestem pełen optymizmu w tym sensie, że uważam, że problemy się rozwiązały, no bo nie został rozwiązany spór o taktykę wobec Rosji, nie został rozwiązany, nie wiemy ciągle, jaka będzie realna skala wsparcia Zachodu. Mi tu nie chodzi tylko pieniądze, ale to wygląda na to, że Ukraina wraz z Zachodem odpuszczają już to, co zajął Putin i teraz chodzi o to, żeby iść do przodu i nie dać sobie odebrać więcej. Nie, tak? Do końca, dlatego że właśnie zwycięstwo Jaceniuka pokazuje, że nie. Partia Jaceniuka, czyli te jastrzębie, w przeciwieństwie do gołębia. Gołębiem nazywano, czy nazywa się środowisko Petra Poroszenki, które zresztą też potrafi czasem dziabnąć, ale prowadzi nieco inną politykę. Więc jeżeli jastrzębie mają tak dużo poparcia społecznego, no to nie można mówić na szczęście o takim powolnym oddawaniu kawałków Ukrainy. Ja uważałem to za bardzo zły scenariusz, dlatego że no nie znam kraju na świecie, który po kawałku oddaje swoje terytorium i zachowuje stabilność. Ludzie w pewnym momencie przeciwko czemuś takiemu się zbuntują, więc... Myślę, że jest pytanie o politykę wobec Rosji, jest pytanie o to, jak dalej prowadzić wojnę, pytanie, czy Zachód pomoże w restrukturyzacji. A pytanie armii. O naszą politykę i o politykę Ukrainy wobec Polski. Jako przyjaciel prawdopodobny Petra Poroszenki, może pan wie, dlaczego Ukrainie przestało zależeć, bo tak to wygląda, na tym byśmy byli jej promotorem i protektorem. Czy w takiej, jeżeli pytanie pada o interesy, to wtedy można, myślę, sensownie tylko odpowiadać z punktu widzenia polskich interesów. Więc Polska potrzebuje uczciwego remontu, uczciwego remanentu tego, co myśmy zrobili. Remontu zresztą też potrzebuje, ale remanentu tego, co myśmy zrobili realnie dla Ukrainy. Jewroremanentu. Było dużo gadania, natomiast realnej pomocy mało. Na przykład jeśli chodzi o pomoc humanitarną, która jest taka bazowa, należy do takiej sąsiedzkiej powinności, no to dużo więcej zrobili Niemcy. Natomiast dalej trzeba pomyśleć o naszym planie, naszym polskim planie, ponieważ tam jest transformacja. No dobrze, Ukraina jest wyłącznie roszczeniowa wobec nas, oczekuje darmowego węgla, a jednocześnie nie chce wpuścić naszego mięsa. Szczerze mówiąc, tego ja nie rozumiem, tego podejścia. Dlaczego my patrzymy z punktu widzenia interesów Ukrainy na te problemy? Popatrzmy z punktu widzenia naszych interesów. Hiszpanie to robią, Niemcy wchodzą. W naszym interesie jest rozwój współpracy gospodarczej. W naszym interesie jest rozwój dzisiaj inwestycji. Współpracy, tak, ale w naszym interesie to znaczy, jest, żeby... że dotowanie Ukrainy to ale jest ale kto każe dotować jedyny, Ukrainę? Jedyny przeciwnie. I kiedy ja słyszę polskiego wicepremiera odpowiedzialnego za gospodarkę, który nie pojechał zresztą jeszcze po Majdanie na Ukrainę z naszą ofertą, poważną gospodarczą ofertą, który jedyne, co ma do zaproponowania sąsiadowi w biedzie, to żeby kupił od nas droższy węgiel. No bardzo przepraszam, ale jak my tak podchodzimy do współpracy gospodarczej... Kupił od nas, a nie od RPA, bo to tam się... też jest drogi. No ale oni wybierają sobie lepszą cenę i lepszą jakość, taką jak na rynku właśnie. Nie patrzmy na to tylko przez emocje, popatrzmy przez pryzmat naszych interesów. Jeśli na Ukrainie po wydarzeniach na Majdanie była pani Merkel, nasz premier nie był. Był raz prezydent, żaden z wicepremierów, o ile się orientuje. My nie mamy nowej oferty, a teraz się, to jest takie brzydkie słowo, kapitalizuje nasze zaangażowanie. Więc jedna rzecz to jest pomoc, to powinniśmy robić, ale druga to pomyśleć o propozycji. No dobrze, ale Ukraina poważnej, chce nas, czy nie chce nas? Ale to nie jest pytanie, czy chce nas. To jest, no jest takie w pytanie. Relacjach międzynarodowych liczą się naprawdę w dużym stopniu interesy. I dzisiaj jest już nie czas na emocje, przyjaźń tylko nie. Na interes. Przyjaźń też. Sentymenty. Pani redaktor, nic. Przyjaźń zostaje. To, co zrobiły organizacje pozarządowe polskie, to, że ludzie tam pojechali, nie zostawili tych ludzi na Majdanie, to, co robi Jerzy Koźmiński, Janka Ochojska, młody Wilsztajn, to wszystko zostanie. Natomiast oprócz tego jest państwo, a państwo ma się zajmować interesami. I ja nie widzę oferty, ale nie krytykuję jeszcze rządu, tylko mówię, przedstawcie ofertę teraz, szczególnie kiedy Jaceniuk jest taki mocny, kiedy Poroszenko jest taki mocny. Pokażcie, że ten projekt choćby prezydenta Komorowskiego wsparcia dla tworzenia małych i średnich przedsiębiorstw, tak jak Polska miała na początku transformacji. Oferta inwestycyjna dla Ukraińców w Polsce. Niech te rzeczy się pojawią na stole, niech będzie taki pakiet, żebyśmy po latach mogli powiedzieć, żebyśmy próbowali, ponieważ dzisiaj robią to Niemcy, Hiszpanii, wszyscy inni. Czas biegnie szybko. Chciałam jeszcze zapytać o marszałka Radosława Sikorskiego. Zaszkodził tylko sobie swoją wypowiedzią, czy także Polsce? Czas biegnie szybko i dlatego Mimo tego uważam, że najważniejsze są te sprawy skorzystania ze specjalnego momentu w stosunkach z Ukrainą i nie stracić tego czasu. A marszałek Sikorski myślę, że już został wybatożony w ostatnim tygodniu. Koniec jego sprawy? Koniec jeszcze nie. Jeszcze będzie dyskusja. Koniec nie w tym sensie. Przy okazji wie pani, wotum. Koniec nie. Koniec nie, szczególnie koniec zresztą był fatalny, dlatego że sposób zdementowania tej informacji, czyli marszałek jednak podał szereg szczegółów, no a po południu powiedział, że wszystko mu się posączkowało i tak naprawdę nic nie pamięta, wszystko było inaczej. No to była, ja rozumiem, że to było pod naciskiem, dlatego nawet nie mam do niego w tej sprawie pretensji, że to było pod naciskiem PO, żeby PO było dobrze. No to im jest dzisiaj dobrze, tak tylko że już teraz... premier? Dobrze, nie, że tak długo my milczał? Tak naprawdę nie... Nie, powinien był natychmiast rozwiązać wszelkie wątpliwości wokół tego. Jeśli Putin żartował, to powiedzieć, że to był niestosowny żart. No ale jak jeśli pan dlaczego tak długo milczał? Nie wiem, ale nie jestem w stanie wyjść z skóry premiera. Natomiast jestem w stanie też wyjść... sobie przypominał, jak było? Wie pani co, rozumiem, że pewnych rzeczy można nie pamiętać, ale jednak tam jest dużo szczegółów, które się nie wzięły z morskiej piany. I mi jest trudno wejść w skórę premiera, ale łatwo mi jest wejść w skórę jakiegokolwiek analityka na wschodzie czy zachodzie, który usłyszał to i zapisał w notatce, że Polacy jakoś dziwnie w tej sprawie się zachowują. Pierwsze podają szereg szczegółów, potem mówią, że nic nie było. Wie pani, czego się najbardziej martwię? Boję? Nawet nie, że jakiś kiedyś nieprzychylny ukraiński rząd będzie miał wobec Polski w tej sprawie pretensje, ale litewski, białoruski. Ludzie słuchają o tym w środkowej Europie. I nagle się okaże, że Polska nie dość, że jest mało zaangażowana, jesteśmy mało zaangażowani w środkowej Europie. Naprawdę już powoli mamy tylko przyjaciela Łotwę i no Ukrainę, jeżeli się tam wszystko powiedzie. Jesteśmy mało zaangażowani i do tego jeszcze się okazuje, że jakieś mamy dziwne relacje z Rosją. A Prawo i Sprawiedliwość nie popełniło błędu składający wniosek o odwołanie Sikorskiego, co jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, umocni jego pozycję zapewne, a być może koalicja sama by jakoś tę sprawę, mówiąc w cudzysłowie, załatwiła. Nasłuchałem uważnie wywiadów Grzegorza Schetyny, który zresztą chyba jako jedyny precyzyjnie się w tej sprawie wyrażał, co myślę, że wystawił mu bardzo dobre świadectwo jako ministrowi spraw zagranicznych. I on faktycznie tak sugerował, ale trudno mi oceniać taktykę największego klubu opozycyjnego. Ja nie jestem w Sejmie, oni mają orientację. No, ale to rozumiem, polityczny pana przyjaciel w tej chwili, Jarosław Kaczyński. Absolutnie. Bardzo bym chciał, żeby idea wielkiego namiotu, prawicy od centrum do prawa z nowym, świeżym programem wygrała w przyszłym roku wybory parlamentarne. Bardzo mi na tym zależy. Natomiast to nie oznacza, że no w każdy szczegół jestem wciągnięty, na przykład taktykę parlamentarną Prawa i Sprawiedliwości. Mogę powiedzieć, co w tej sprawie było złe dla polskiej racji stanu i to mogę zrobić. Sposób zdementowania i dziwne ustawienie relacji między marszałkiem Sejmu a premierem. Premier nie powinna publicznie w taki sposób traktować marszałka Sejmu. Nawet jeśli jest jego przełożoną w partii? To powinna wrażnie powiedzieć, że to jest partyjne. Ona mówiła, że chodzi mu jej o marszałka Sejmu. Proszę sobie wyobrazić, że pani kanclerz Merkel w sytuacji problemów z Wulfem nagle występuje publicznie, bo to jest były prezydent Niemiec i na przykład obsztorcowuje prezydenta Niemiec. Tu wchodzi w grę kwestia konstytucji, tu wchodzi w grę uznawania porządku w kraju i uczenia, bo to jest też rola edukacyjna polityków. Uczenia, że konstytucja, urzędy znaczą więcej niż role w partii. Kropka. Dziękuję bardzo. Złota myśl. Paweł Kowal, szef Rady Krajowej Polski Razem, Beata Michnicz, do Dziękuję. Usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Au! O! Au! Wow! Teraz sklepy Euro najeżone promocjami. LED TV 100 Hz, Philips 32 cale za 899, Samsung Smart TV 40 cali 100 Hz wbudowane Wi-Fi za 1590, smartfon LG L65, dwurdzeniowy procesor za 449 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Yes. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Edyta Bartosiewicz, Love and More. Dwupłytowa reedycja płyty Love, wzbogacona o premierowe utwory i materiały wideo na płycie More. Edyta Bartosiewicz, Love and More. Do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trasa koncertowa Love and More. Początek 26 października. Więcej na fanpage'u Edyty Bartosiewicz. Szefie, przyjechał kurier! No, nareszcie. Nareszcie jest! Najnowszy model z rodziny Ford Transit, Ford Transit Courier. I to za jedyne 375 zł miesięcznie w premierowej ofercie Ford Leasing. Sprawdź, co potrafi u autoryzowanego dealera Forda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości. Małgorzata Maliborska. Ukraina wybrała prozachodni kurs i zmierza do Europy. To najczęstsze komentarze po wczorajszych wyborach parlamentarnych, które wygrały partie prozachodnie. Gość salonu politycznego Trójki Paweł Kowal z Polski Razem mówił tak. Dla Putina ten wynik wyborów to jest zła informacja. To oznacza, że społeczeństwo ukraińskie jest bardziej zdeterminowane do zmiany, niż sobie ktokolwiek wcześniej wyobraża. Paweł Kowal nie spodziewa się zmiany obecnej polityki Ukrainy. Przypomnijmy, wybory wygrały blok prezydenta Petra Poroszenki, Front Ludowy premiera Arsenija Jaceniuka i Samopomoc Metra Lwowa Andrija Sadowego. To już wiadomo, choć liczenie głosów jeszcze trwa. Wspólną misją wszystkich Polaków i Żydów na całym świecie jest obiecać i przysiąc, że otwieramy się dziś na siebie na nowo dla przyszłych pokoleń i ostrzegamy przed niebezpieczeństwami z przeszłości, mówi w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej prezydent Izraela Reuven Rivlin. Jutro Rivlin przylatuje do Polski, bo jutro w Warszawie zostanie otwarta wielka stała wystawa w Muzeum Historii Żydów Polskich. Od wczoraj TOPR ma 15 nowych ratowników górskich. Wczoraj złożyli przysięgę. 15 osób to bardzo poważne wsparcie. Ocenia naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof. Obecnie około 160 ratowników ma uprawnienia do uczestniczenia w akcjach górskich w Tatrach. W Krakowie rekord, niemal 60 tysięcy osób odwiedziło w ciągu 4 dni targi książki. 18, ale po raz pierwszy międzynarodowe. A skoro o książkach, to jeszcze o klasyce polskiej literatury XX wieku bezpłatnie w wersji elektronicznej w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona. Ruszył właśnie nowatorski program Instytutu Książki. Jeżeli będziemy potrzebowali właśnie fragmentu na przykład jakiegoś dzieła, nie będziemy musieli już lecieć do biblioteki. Nie zawsze najbliżej nas, bo nie zawsze tam dane dzieło jest, tylko będziemy mogli po prostu wcisnąć enter i zajrzeć do Polony. Tłumaczy Piotr Kierzun z Instytutu Książki. Instytut zamierza wykupić prawa autorskie do ponad 130 książek, m.in. Gombrowicza, Miłosza, Lema, Konwickiego, Szymborskiej czy Kapuścińskiego. W serwisie o 9 wrócimy do sprawy rozbicia przez łódzki CBŚ gangu handlarzy bronią i amunicją. Zapraszamy. Ranek chłodny, wilgotny i bardzo mglisty, w dzień już jednak słonecznie. Tylko na Pomorzu i Wybrzeżu możliwe mrzawki. Wiatr słaby nad morzem, umiarkowany, lokalnie dość silny, a nawet porywisty. Temperatura od 7 stopni w Suwałkach, 10 w Warszawie, Łodzi, Katowicach i Grudziądzu, 12 w Sieradzu i Lesznie, do 14 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Chcesz oszczędzić na paliwie? Zwolnij do 50 i wyłącz radio. Albo wybierz nowego Opla Vivaro z jednym z najniższych w tej klasie zużyć paliwa. Nowe Vivaro dla firm już za 64 600 zł netto. Sprawdź dostawcze Opel na opel.pl. Słucham? Dobry wieczór. Na litość boską, już dawno po wykładzie. Wie pani, która jest godzina? 21. Tak, tylko że 6 godzin później. 3 nad ranem. Potrzebuję pilnej konsultacji. Trudno mi zasnąć, jestem rozdrażniona, a w dzień zmęczona. Proszę wziąć suplement diety Forsen. Forsen? Tak, Forsen. Dla mnie najlepszy na dobry sen. Proszę zapisać Forsen firmy Olimb Labs. Dobranoc. Forsen ułatwia zasypianie, poprawia jakość snu. Forsen nie wywołuje efektu otumanienia w dniu następnym. Uwaga! Prowadzisz firmę? Tylko teraz w Orange dla firm. Tylko przez kilka dni. Smartfony Samsung Galaxy S5 i Sony Xperia Z2 w super cenach. Nie zwlekaj. Smartfony dostępne na raty w ofercie Orange Biz. Zapraszamy do salonów. Biznes zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Won't you take me down to Memphis on a midnight ride? I wanna move. Hey, you need a traveling pain. Yeah, well, I'm flying across the land. Try to get a hand. Hey, you need a traveling pain. Take me to the hotel, bag is gone. Oh, well, come on, come on. Won't you get me to my room? I wanna move. Za 24 minuty 9, Krystian Hanke i nasi goście. Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Paweł Wroński, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Dzień dobry. Ukraina wybrała kurs proeuropejski. Głoszą dzisiaj nagłówki. Do parlamentu wejdą najprawdopodobniej z najlepszymi wynikami Front Ludowy i Blok Petra Poroszenki, ale także Samopomoc, Blok Opozycyjny, Partia Radykalna. No i nie wiadomo, opozycja, ojczyzna Julii Tymoszenko prawdopodobnie także. Majdan wchodzi do parlamentu. Tak Rosja z kolei komentuje wyniki wyborów. Parlament taki, jakbyśmy chętnie widzieli, ale trzeba chyba pamiętać o tym, że przecież Wschód nie głosował. No i to jest takie trochę akceptacja stanu zastanego. Więc właściwie podział, rozbiór Ukrainy ma już miejsce, czy nie. Tak czy inaczej, Jaceniuk i Poroszenko to będą rywale, czy współpracujący w słusznej sprawie? No, skoro oba ugrupowania mają tyle samo, no to można by powiedzieć, że są skazani na siebie. Na siebie. Dotychczas jakoś potrafili jednak z sobą wytrzymać. To są dwie różne osobowości. Może nawet bardziej Poroszenko może patrzeć z taką pewnym rozdrażnieniem, no, bo Poroszenko jest na scenie ukraińskiej od bardzo dawna. Natomiast Jaceniuk to jest ktoś, kto wyrąbał sobie pozycję jednak. Jeszcze chyba 5 miesięcy temu tak wszyscy patrzyli, że to jest taki troszeczkę wyglądający na zakłopotanego studenta młody człowiek, a jednak zbudował własne ugrupowanie, stał się liderem. Poza tym to jest człowiek, który jednak porusza się bardzo swobodnie już na scenie międzynarodowej. Ale jest szansa, że będą grać do jednej bramki. No, wspólna idea po tym, co Ukraina przechodzi, bo trudno powiedzieć, przeszła ostatnio, no to jednak należałoby się spodziewać tego, że współpraca tu jest ważniejsza, no ale wiemy, jak skończyła się historia pomarańczowej rewolucji choćby. No ja myślę, że sytuacja jest troszeczkę inna, bo pomarańczowa rewolucja, cała ta kłótnia w obozie pomarańczowym wynikała z tego, z takiego przekonania, że władza już jest nasza i teraz spróbujmy... Dzielimy tort. Tak, dzielimy nasz ten tort i będzie... No to, oni przez pewien czas nie odczuwali zagrożenia. Uważali, że te całe siły prorosyjskie są w odwrocie generalnym i historia będzie się toczyć tak, jak oni sobie to wyobrażali. Tutaj jakby... przykro to powiedzieć, ale naturalnym elementem skłaniającym do współpracy jest rosyjska artyleria stojąca przy granicy z Donbasem. Nic tak nie łączy jak wspólny wróg. Dokładnie. I tym wrogiem jest Rosja, co jest pierwszym takim zdarzeniem w całej historii Ukrainy. Bo nawet jak się zakończyła pomarańczowa rewolucja, to te wszystkie siły pomarańczowe deklarowały współpracę z Rosją, musimy to pamiętać, i że generalnie, że jest Ukraina będzie takim krajem, z którym będzie warto robić Rosji interesy. Zwróćmy też uwagę, że w czasie całego sporu wśród pomarańczowych podstawowym zarzutem było to, kto jest rosyjskim agentem i kto tutaj te interesy z Rosją robi najlepiej. Za bardzo. No tak, sytuacja się zmieniła, to prawda. Tak czy inaczej, no, dużo lepiej byłoby, gdyby cała Ukraina mogła głosować, a no, ale Donieck, Ługańsk... Ja tu chciałbym zwrócić uwagę, bo skoro Wschód nie głosował, no to było takie właśnie założenie, obawa, że siłą rzeczy zachodnia Ukraina i ta centralna będzie, większe będą szanse na sukces wyborczy pana Tjachtyboka, który w Polsce kojarzy się bardzo źle z racji nawiązywania do UPA, i prawego sektora, w którym są rozmaite, no, można powiedzieć, bardzo nacjonalistyczne elementy. Z sondażu wskazuje, że prawy sektor raczej na pewno nie przejdzie progu 5%, a jeśli Swoboda Tjachtyboka przejdzie, no to będzie miała w parlamencie nie więcej niż chyba 10 deputowanych. No to na znaczy, tak dużą odpada izbę. Ten argument, ale to jest dosyć Moskwy, istotny tak? spór, ponieważ w Polsce ta obawa przed banderowskim obliczem Rosji przepraszam, ukraińskiej rewolucji była bardzo mocna i ona bardzo na przykład dzieli prawicę w stosunek do, do Ukrainy. Czy to jest wspieranie banderowców, czy nie? No te wybory pokazują bardzo wyraźnie, że te żywioły są jednak słabe, a to ma swoje konsekwencje. No bo przecież przypominam, że teraz niedawno była demonstracja, aby Izba Najwyższa Ukrainy znowu ponownie uznała Banderę za bohatera narodowego tego kraju. No tak, kraju. Tylko że ta demonstracja przez ludzi, którzy się znają na Ukrainie, od razu była przedstawiana nie jako manifestacja siły, ale jako manifestacja słabości tak, tego ugrupowania. Ja mniej bym się zajmował fobiami polskiej prawicy, która na temat Ukrainy, a bardziej bym się zajmował tym, o czym w jakiś sposób wspomniał redaktor Hanka. Otóż jeśli przejrzymy stacje rosyjskie, to generalnie teza jest jedna. W Kijowie rządzą banderowcy, rządzi prawy sektor i ten prawy sektor tam jest przedstawiany jako takie koło zamachowe całej ukraińskiej rewolucji i jakiś z jednej strony taki płomień wewnętrzny, a zarazem pistolet przyłożony do skroni obecnych ukraińskich władz. Teraz ta cała propaganda rosyjska w zasadzie zaprzecza sama sobie. Jeśli okazuje, że ci straszni faszyści, bo oni bez przerwy mówią o nich jako o faszystach, praktycznie w gruncie rzeczy nie wchodzą do parlamentu, to cała ta argumentacja idzie w powietrze. Oczywiście propaganda rosyjska wymyśli sobie jakąś inną historię bardzo szybko to jasne, i Rosjanie pytanie, w to uwierzą. Nie? Pytanie, czy Europie jest na rękę taki sygnał, bo bardzo na rękę. No, teoretycznie bardzo tak, na rękę. Ale też z drugiej strony bardzo na rękę, podziale... jeśli w tej sytuacji, po tym wszystkim, co Ukraina przeszła, po tym, co może ją czekać, chociażby tej zimy, jeśli nadal Ukraińcy popierają ten blok proeuropejski, to jest sygnał bardzo dobry. Niepokoi bardzo niska frekwencja. Niepokoi bardzo niska frekwencja. Nie wiem, czy są już ostateczne dane, ale około połowy na razie tak. No tak, ale chodzi mi o frekwencję na przykład w Odessie, w takich terenach, które Rosjanie nazywają Nową Rosją, bo to świadczy, że duża część tych, którzy chcieliby zagłosować inaczej, po prostu nie poszła do wyborów z obawy, że przedstawienie swojego poglądu może spowodować jakieś represje wobec będą sankcje, że będą konsekwencje. No zresztą tak na wschodzie też, bo teoretycznie obywatele mogli głosować poza obwodem, ale też trochę z karabinem, już mówiąc brutalnie, przy skroni. Ukrainę w takim razie zostawiamy na razie. Jeszcze wróćmy do kraju. U nas kampania wyborcza na szczęście w normalnych warunkach przed wyborami samorządowymi, ale barwna. Choćby te obrazy, o których dzisiaj rozmawialiśmy w Spichlerzu Mazowieckim, PSL-owcy zawisnęli to i to właściwie Waldemar Pawlak. Szkoda, że państwo nie mogą tego widzieć. Ludzi. Dwa duże portrety pana Waldemara Pawlaka w czapce ochotniczych straży pożarnych, ale wygląda to jak generał Sikorski, nie przymierzając. Moim zdaniem jak Koziotulski, bo ta czapka jest przeskalowana i on wygląda jak Szwoleżer spod Samosiery. A obok kolega Struzik na tle Wisły. Oba obrazy namalowane przez malarkę białoruską, która chyba ma doświadczenie w malowaniu miejscowych notabli. Anastazja chyba też by zrobiła karierę w północnej Korei. No ale z drugiej strony inni dają sobie robić zdjęcia, billboardy, to już zgrana płyta, a tutaj proszę bardzo, jaka... Słuchajcie, a mnie się to podoba. Generalnie w momencie, kiedy w grę zaczyna wchodzić sztuka, no w końcu jak patrzymy na takie ołtarze fundowane przez arystokratów, to gdzieś w rogu zawsze widać klęczącą postać fundatora, chociażby nawet w ołtarzu Van Weydena. Tylko zawsze jest niebezpieczeństwo, że wyjdzie karykatura. No to jest tak. Tak, ale po latach najczęściej to są karykatury, bo jak się czasami spojrzy na te postacie obecnie, no to są one troszeczkę śmiesznawe. Teraz jest to... my patrzymy to jako na pomnik ludzkiej próżności. I takaż to próżność jest. Ciekawe, jakimi dobroczyńcami byli. Na tle w ogólnego upadku malarstwa figuratywnego na rzecz abstrakcji. Pięknie powiedziane, właśnie. To jest taki pewien powód do tradycji. No i pokazujące to, że jednak te bogate apanaże, jakie dostaje pan Adam Struzik, to jednak idą nie tylko artyści na do pędzli, zachcianki, no tak, ale także na sztukę. Pokazuje frakcjonizm w PSL-u, bo przecież na przykład Janusza Piechocińskiego, tego Piechocińskiego, nad którym się zastanawia dzisiaj cała Europa, kim jest? No nie namalowali. Ale może by było coś takiego, że na przykład punktualiści by malowali Piechocińskiego, a impresjoniści, bo tam widać pewne, tam z tyłu są takie maluje... Fobiści machnęli by Sawickiego. Na przykład, tak. No kampania w pełni 135 km autostrad i ekspresówek. Nie autostrad. Otworzą nam jeszcze w najbliższych dwóch miesiącach. A może by tak wybory co 2 lata? No właśnie. Tak. Była taka propozycja słuchacza dzisiaj już. Ten słuchacz trochę racji chyba ma. Tak by nam otwierali bez przerwy wszystkiego. Tylko, że... Ja nie wiem, czy tak kolejnym ekipom by już wystarczało na kolejne otwieranie. A nie, no to wystarczy, że zrobi się kilometr i powie, że się otwiera, mówiąc ile, i tak co 2 lata. A ja może pamiętam, za 100 lat dotrze. Może być gorzej. Podczas wyborów jakieś chyba 8 lat temu, ja pamiętam, jak jeden odcinek otwierano 3 razy. Różna ekipa to robiła. Zwraca uwagę też Polska Wschodnia na tej mapie. A potem jeszcze zmieniać można to typ asfaltu na przykład, więc naprawdę szerokie możliwości. Pomysłów co nie miara. No bardzo nam się miło zaczął tydzień. Bardzo dziękuję za rozmowę. Paweł Wręczki, Gazeta Wyborcza, Piotr Sanka, Tygodnik do Rzeczy. Dziękujemy. Dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke, a my już słyszymy pierwsze miejsce ostatniego notowania listy przebojów programu trzeciego Pink Floyd. Czyli... Pink Floyd na pierwszym miejscu ostatniego notowania. Zostaną na pierwszym, czy też zdecydują Państwo inaczej? Mamy czas do piątku. Urywki z rozrywki. Poniedziałkowe spotkania, Dariusz Rządkowski, ale będzie też pewna pani z wyznaniem. Wypowiedź pani Marii z Gdyni. Poznałam pięknego mężczyznę. Zakochałam się z całego serca. Jednak odkąd zamieszkał ze mną, przyznam, że zaczął mnie denerwować. Przede wszystkim rankami budził mnie koncert nadawany z łazienki. Nigdy nie wycisnął pasty do zębów od końca, zawsze od środka. Umywalka poplamiona jest pastą, a po goleniu pokryta mokrą sierścią. Pomijam już kłaki na mydle. Posprzątaj, krzyczę. Zapomniałem, odpowiada. Zawsze zapominasz, krzyczę. Tak nigdy nie pamiętam, przyznaję. Ręce opadają, a wody tyle na podłodze. Już myślałam, że wanna dziuraba, ale nie. A najgorsze, że wyciera się w mój ręcznik i podkrada krem. Skarpetki ma tylko po jednej z każdego koloru. Nie wiem, co on z nimi robi. Ma tylko lewe albo prawe. Ile się muszę namęczyć, żeby dopasować. Można dostać trzęsionki. Podczas picia herbaty nigdy nie odstawi filiżanki na spodek. A proszę mi wierzyć, to wcale nie jest trudne. Zawsze wyciąga nowy kubek, chociaż mógłby zrobić w tym samym. Ja tak się staram. Czy zauważył, że mam nową sukienkę albo fryzurę? Gdzie tam? Niedoczekanie moje. Proszę, prosty przykład. Na talerzu leżą śliwki. Podsuwam mu talerz. Proszę, mówię, poczęstuj się. Mój kochanie oczywiście wybiera najpiękniejszą. Inny wziąłby tą najlichszą, tą zieloną jeszcze, ale on o mnie nie pomyśli. Zeżre i tylko się patrzy na mnie tym zbaraniałym wzrokiem, żeby mu ta moja krzywda w gardle stanęła. A jak robi sobie kanapkę, to wszystko jest rozwalone, nóż uciaprany z drugiej strony. Smarujesz trzonkiem, pytam? W nocy, gdy zasypia, zabiera mi zawsze kołdrę. Trzęsę się z zimna do rana, bo waży chyba ze 100 kilo. To, że chrapie, to było do przewidzenia, ale to, że usta mi się zrobiły w ciup i ścierpły, bo nie mogę ich wyprostować, taki tik mi został, a wszystko to od gwizdania w nocy, na to bym nigdy nie wpadła. Próbowałam mu zaszyć kasztany na przodzie koszuli nocnej, żeby nie spał nam znak, bo przeczytałam, że to dobry sposób, ale nie pomogło. Ale ja mu pokażę, zemszczę się na nim, że muszę tak cierpieć, wyjdę za niego. Dariusz Rządkowski i pani Maria, dziękujemy, do usłyszenia za tydzień. My także się żegnamy. Agnieszka Łukasiewicz, Joanna Mielewczyk i Marcin Łukawski za 9:05, a po 9:00 Marek Niedźwiecki. I na pewno ty też to czasem masz. I na pewno ty też to dobrze znasz. Za późno wstałeś, a do tego poniedziałek. Nie ma bułek ani mleka na śniadanie. Pogoda taka sobie, ale jakaś jest. Myślisz sobie, że to może da się znieść. Nagle stajesz przed lustrem, nie jesteś już bóstwem, gdy na nosie coś czerwonego tak, że aż świeci się, że aż świeci się. Czekasz 2 godziny, minut kilkanaście, w urzędzie przed pokojem numer 317. Otwierasz drzwi, a potem słyszysz krzyk baby nadętej, od lat nieuśmiechniętej. Niewiele słów tu padnie, bo wiesz już dokładnie, że trafiłeś źle. Czasem zdarza się, czasem zdarza się, czasem zdarza się. I na pewno ty też to czas. Chciałbyś wypić jakąś kawę dla zachęty. Miała być czarna, dostajesz ze śmietanką. Potem wpada mucha, oczywiście z koleżanką. Idziesz sobie, kwaśną minę masz na twarzy. Myślisz, że więcej przykrych rzeczy się nie zdarzy. Czasem bywa tak, czasem bywa tak, czasem bywa tak. Wracasz do domu, oczy już zmęczone. W skrzynce leży mandat i odsetki naliczone. Może to już wreszcie, koniec, ale jeszcze. Myślisz o jutrze i przechodzą ciebie deszcze. Tyle spraw na liście, za oknem jest mgliście. I ponuro tak, czasem bywa tak, czasem bywa tak, czasem bywa tak. I na pewno ty też.